Szósta rano, żółta taśma dzieli na dwa ulice. W karetce obok nieustanna walka o życie. Diabeł w nas to żywiciel pierwotnych instynktów, kolejne tajemnice cichej zbrodni. Budynku koszty ściany nic nie mówią, to wymowna jest krew. Podziurawione mięśnie tu od biodra porceń. Nie ma odcisków palców, ślady zbrodni czy łusek. Jebać mędy i świat to świat lobby wymuszeń. Złotołowite dusze, na chciwości ciśnienie. Bo każdy skurwysyn swej próżności ma cenę. Nic nie znajdą, nikt nie robi za darmo. Po prostu tak miało być, pieniądz tu rodzi bezkarność. Centrum Łodzi to miasto, już zna taki scenariusz. Przyjedzie CBS, wyczyści znaki wypadku. Zresztą mamy bez świadków, nikt hałasu nie słyszał. Nawet nie widziała sprawców tego zamachu. Ulica już nikt nie oddycha bez koleżki z karetki. W plastikowym worku go odwieźli niebiescy. Odrysowane kreski to drugie ciało obok. I tak zbyt długo leżał tu z odjebaną głową. To tylko prolog dla ludzi starej daty. 5 metrów obok, serca wyrwane jak kwiaty. Wiesz, mamy świadomość, to nie alfabet mafii. Bo tu chodzi o honor, więc łap mnie jak potrafisz. Co czaisz się za rogiem? To walka z wrogiem. Rozumiesz mnie? Co czaisz się za rogiem? To walka z... Rozumiesz? Co czaisz się za rogiem? To walka z wrogiem. Rozumiesz mnie? Co czaisz się za rogiem? Wzórny zamach, osiedle pierdoliło, że to przez tego cwaniaka. Sokratury dla cygana, byli też łysi w kanach. I zawodowy killer, co też ponoć miał wykończyć. To za 5 tysięcy grania pod kasynem. Mówiono dwóch nie żyje, albo trzech. Ktoś pierdolono, że ten cygan jest pod łaską CBS. Chyba miasto czuje stres, jak po gramach z nieba. Tylko szkoda, że naprawdę tego cygana nie ma. Ktoś wymyślił historię, że to ruska mafia. Prędzej many to byś dostał tu do jutra raka. W grubych futrach, czapach mieli przylecieć z Moskwy. Kurwa, jak dla mnie brzmi to jak trzeciego siostry. Miało wyjść przyzwolenie w zamian złoto, alkohol. Niby tych dwóch miało podpierdolić bosą monopol. Zdobądź bossa akropol, tyle co do bajek. Jeden mówił, że ich zdał, ale to ponoć fraje. Zostawił wiadomość na niej, adres zamieszkania. Ale kogo, no i gdzie, jak nic nie było przy ofiarach. Ulica lubi kłamać i robi przy tym hałasa. Duma z tych wydarzeń, tylko te mity scala. Nic bez nas dla nas, nic o nas bez nas. Bądź spokojny o prawdy, ona na pewno przetrwa. Rozumiesz mnie? Co czaisz się za rogiem? To walka z... Rozumiesz? Pracujący nad sprawą śledczy nie podejrzewali, że strzelanina na ulicy Szczecińskiej ma jakikolwiek związek z morderstwem na tle rabunkowym przy ulicy Aleksandrowskiej. Przeprowadzony wywiad środowiskowy zdawał się tylko potwierdzać, że obydwa zdarzenia nie mają ze sobą związku. Podejrzewano, że to wszystko to wynik potyczek mafijnych albo rosyjskich gangsterów walczących o nowy rynek. Wtedy jeszcze nikt nie łączył tego zdarzenia z Nikodemem R.